πίσα την που καρδιάς άμαν και χάρη κάτι. Αγάπησα την που καρδιάς άμαν και χάρη κάτι. Τον ένα χρόνο είχα πει, τον άλλον έχασα. Όλοι πείθουμε κι αρκεί να ποιον να με πονείς. Αγάπησα την που καρδιάς και πεινά τον καμόν της. Αγάπησα την που καρδιάς και πεινά τον καμόν της. Και μέρα νύχτα νέρεσα κρύφα που το στενόν της. Ω, την καρδιά μου εσείς καμένη και με τυραννείς. Ω, με πονείς. Αγάπησα την που καρδιάς κι είχα το για καμάρι. Αγάπησα την που καρδιάς το για καμάρι. Μα κι είναι περίπαιζη με που να την δω κουβάρι. Ω, αγάπαμε και σούν είμαι με τυραννείς. Ω, και λαδός μοναχ φιλού είχα για να χαρείς.